علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرات مئات ألف ألف مرات كلما ذكره ذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا يصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مفتهري محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أعجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر حدیثاً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور ناتحائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین جیسا کہ آپ دوستوں کو معلوم ہو ہی گیا کہ آج مختصر وقت میں چونکہ موضوع تو کافی طویل ہے دیکھیں گے انشاءاللہ آج نہیں تو شاید دو تین دن اس پر جو ہیں وہ مستقل طرف دے کے انشاءاللہ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے تو آج کے موضوع کا جو عنوان ہے وہ ہوا تقلید پہلے تقلید ہوتی کیا ہے اور اس کے بعد پھر قرآن و حدیث سے اور اسلاف سے اس کے معانی اس کے دلائل بھی انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے تو سب سے پہلے یہی ہے کہ اس کا لغوی اور معنی لغوی اور اصطلاحی معنی جو ہے وہ بیان کر دیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ تقلید کہتے ہیں اس کو تو تقلید کا مادہ جو ہے وہ قلادہ سے ہے یہ قلادہ جب انسان کے گلے میں ہو تو ہار کہلاتا ہے اور حیوان کے گلے میں ہو تو پتا کہلاتا ہے حدیث آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے استعارت من اسماء قلادہ، جیسا بخاری شریف صفحہ نمبر 48 جلد نمبر 1 میں ہے، کہ حضرت اسماء سے ہار مانگا اور پہنا. انہوں نے فرمایا ان سل قلادہ کا ان کی فواقع اب میرا ہار گردن سے رکھ کر نیچے گر پڑا. مسلم امام احمد. اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے باب القلائد اور استعارت القلائد کے مستقل ابواب قائم کیے، جن میں ہار پہننے اور ضرورت کے وقت عورتوں کا ایک دوسری سے ہار ماننے کا تذکرہ ہے. پھر حدیث مبارکہ سے اس کا اثبات کیا. تو لغوی طور پر تو تکلیف کلارا سر کلادا رمانا ہار، وہ کسی چیز کا بھی ہو، سونے کا ہو، چاندی کا ہو، پھولوں کا ہو، تو اس سے یہ لفظ نکلا تکلیف. جیسا کہ فارسی والے بھی لکھتے ہیں تکلیف کا گدنے گند ہنگیل وغیرہ آنکھ سے سرا وغیرہ میں لکھا ہوا ہے. تکلیف کا ہارا کسی کے گلے میں ہار وغیرہ ڈالنا ہے. تو چونکہ تکلیف میں کسی کی بات اور کسی کی غلامی جو ہے وہ اپنا لی جاتی ہے، اس لیے اس کو تکلیف کہتے ہیں. یہ ہے اس کا لغوی معنی. اور اصطلاحی معنی بجائے اس کے کہ ہم تکلیف کے اصطلاحی اور لغوی معنی اصول فقہ اور دیگر کتابوں سے نقل کریں، جیسا کہ بے شمار کتابوں میں اس کی تکلیف لکھی ہے. مناسب تو یہی ہے کہ کچھ وہابیوں کے بھی اس میں اقوال نقل کر دیے جائیں تاکہ ان کو بھی کوئی شک نہ رہے. مولوی نذیر حسین دہلوی بہت بڑا وہابی ہے اور شاید ہندوستان میں اسماعیل دہلوی کے بعد جو ہے یہی بڑا وہابی گنا جاتا ہے. تو دیکھتا ہے کہ معنی تکلیف کے اصطلاح میں اہل اصول کے یہ ہیں کہ مان لینا اور عمل کرنا صاف قول بادلیل سب کے جس کا قول حجت شرعی نہ. تو بنا بر اس اصطلاح کی رجوع کرنا عامی کا طرف مستحدوں کے تکلیف کرنی ان کی کسی مسئلہ میں تکلیف نہ ہوگی، کیونکہ لازمی کے وقت ان کی طرف رجوع کرنا نصوص قرآنی اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. جو شخص اہل ذکر اور اہل علم کی بات ماننے کا شرم مطلق ہے، بلکہ اس کو اتباع رسول سوال کہیں گے. اور معنی تکلیف کا عرف میں یہ ہے کہ بتلا علمے کے کسی اہل علم کا قول مان لینا اور اس پر عمل کرنا. معنی عرفی میں مشتہدوں کے اتباع کو تکلیف بولا جاتا ہے. معیار الحق ہے، اس کی کتاب مشہور کتاب ہے جس میں اس نے تکلیف کے خلاف لکھا ہے. تو اس نے یہ جو ہے یہ نقل کی ہے. قاضی محمد اعلی تھانوی نے لکھا تقلید و اتباع اور انسان غیرہ فیما یقول اور یفعل معتقدا للحقیہ من غیر نظر الی الدلیل کأن حاضر متضع جعل قول الغیر افعلہ قلادہ فی عنقہ من غیر مطالبہ دلیل. تکلیف کا معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے قول یا فعل میں مال حسن عقیدت سے اس کی اتباع کرے، اس کو حق سمجھتے ہوئے بغیر دلیل کے ملاحظہ کرنے کے، گویا اس اتباع کرنے والے نے غیر کے قول یا کے فعل کو بغیر دلیل کے مطالبہ سے اپنے گلے کا ہار بنا لیا. اس عبارت میں یہ کتاب کا نام ہے کشاف الاصطلاحات الفنون، بڑی مشہور کتاب ہے. اس عبارت میں تقریر کا معنی ابتداء غیر بلا دلیل کے بیان کیے گا. علامہ ابن ملک علامہ ابن عینی نے فرمایا ہوا عبارت عن ابتداء کی قول ہی اور فعل ہی معتقدا للحقیہ من غیر تامل فی الدلیل شرمنار. یعنی دوسرے تقریب دوسرے کے قول یا کفل میں اسی ابتداء کا نام ہے، یہ اعتقاد کرتے ہوئے کہ وہ حق ہے بغیر اس کے دلیل کی فکر میں پڑے کہ اس کی دلیل کیا ہے. اس میں بھی تقلید کی تفسیر اتباع سے کی گئی اور حسانی شرح نامی مشہور اصول فقہ کی کتاب ہے، اس میں تقلید کی جو تعریف کی گئی التقلید اتباع غیر اللہ ظن انہ حق بلا نظر فی الدلیل، تقلید غیر کی اتباع کا نام ہے دلیل کی طرف دھیان کے بغیر اس خیال سے کہ اہل غیر اہل حق میں سے ہے۔ تو مختصر کیونکہ یہ تو بے شمار یعنی جو ہے وہ لمبا مسئلہ ہو جائے گا اگر زیادہ اسی پر لگا جائے، تو یہ اس کے معنی ہے کہ غیر کے قول کو بغیر دلیل دے کے قبول کرنا، اگر کئی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی تقریر کرو صحابہ کی تقریر کرو تو مائمان جی کی کہتے ہو، تو اس لیے کہ اللہ کے نبی کی بات کو تقلید نہیں کہہ سکتے، صحابہ کی بات کو تقلید نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ کہ ان کی تو بات خود دلیل ہے، اور تقلید کا معنی یہ ہے کہ تقلید قبول قول بغیر بلا دلیل ہے، کہ جس کا قول شرعی طور پر حجت نہیں اس کے قول کو ماننا شری دلیل پر کیے بغیر اس پر اعتماد کیے ہوئے، یہ شخص جو ہے یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ اللہ رسول کی طرف سے کہہ رہا ہے، تو اس کو یعنی تقلید کہیں گے۔ حضرت عمر فاروق کو جب مجوس غلام نے زمین کر دیا اور حالات نے یہی بتلایا کہ شدید زخموں کی تال نہ لانے کی وجہ سے آپ بات نہیں سکتے، تو حضرت عمر نے خلافت کے متعلق فرمایا اگر میں خلافت کے لیے کسی کو نامزد کروں تو بے شک حضرت ابوبکر نے خلافت کی کے لیے مجھے نامزد کیا تھا، اور اگر میں خلافت کے لیے کسی کو نامزد نہ کروں تو آن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی نام لے کر کسی کو نامزد نہیں کیا تھا، یعنی میرے لیے دونوں باتوں کی گزائش ہے نامزد کروں یا نہ کروں۔ اب دیکھیے کہ آن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تو حجت تھا ہی، لیکن حضرت علی اگر صدیق کے شیر کو بھی میں دو احتسان سمجھتے ہوئے حضرت عمر فاروق نے اپنے دواج میں جگہ دی، اس مقام پر بدا دلیل کوئی بھی نہیں، لیکن حضرت ابو بکر کی امت شان اور ان پر حسن تن حضرت عمر کو ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے، بہت ممکن ہے کہ آج کل کا کوئی غیر مقلد حضرت عمر کے قول سے چین بچین ہو کر حضرت عمر پر ہی برس پڑے کہ انہوں نے حضرت ابو بکر کی سنت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے برابر کھڑا کر دیا جس میں شان حضور کی مہینہ لاز اللہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر کے اس قول یہ سمجھنا غلط فہمی ہے، کیونکہ حضرت عمر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بعد حضرت ابو بکر کے عمل کی نقل کرنے کا معنی یہ ہے کہ ایک اختیار دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہلو اختیار کیا اور حضرت ابو بکر دوسرا پہلو لے کر واضح کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ مقرر نہ کریں، اس لیے نہ تھا کہ خلیفہ مقرر کرنے کا حق نبی یا خلیفہ اول کو نہ تھا یا یہ شرم جائز نہ تھا، بلکہ یہ دونوں پہلو حق ہیں جائز ہیں اور خلیفہ اس میں آزاد ہے، جب حسب مسئلہ درد کے مطابق چاہے تو کسی کو انگت کرے اور چاہے تو نہ کرے، ایسا صدیق اکبر کر دیا اور فاروق اعظم نے نہ کیا۔ امام نبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی شرح میں کہتے ہیں فإن ترك فقد اقتدى برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإلا فقد اقتدى بأبي بکر، یعنی خلیفہ نے اگر خلافت کے لیے کسی کو نامزد نہ کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کی، اور اگر نامزد کر دیا تو حضرت ابو بکر کی ابتدا کی، باتیں تو دونوں صحیح، لیکن آج کل جو صحابہ کے قول پہ حجت نہیں مانتے اور کہتا نہیں جی نہیں ہم تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول پر ہی عمل کریں گے، ہم ابو بکر کو مانتے ہیں، ہم آج اللہ نہ صدیق اکبر کو مانتے ہیں، آج کل تو زیادہ انہیں میں ہے کہ خود جب خلیفہ بنتے ہیں تو آئندہ کسی کو آگے نامزد کر دیتے ہیں، نے تو ایسے نامزد نہیں کیا، یہ سعودیہ والے نزدیک جو ہیں کیا کرتے ہیں، یہ تو آقا کی سنت کا پرہ نہیں کرتے، یہاں پہ وہ حضرت صدیق اکبر کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور جب بات آتی ہے کسی اور مسئلے کی تو اس وقت وہ کہتے ہیں جی ہم تو آقا کی بات مانتے ہیں، ہم صحابہ کی باتیں نہیں مانتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جلیل القدر صحابی ہیں کہ اپنا بیان ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اچھی طرح جانتے تھے کہ انی عالمہم بکتاب اللہ، کہ میں ان سب سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو زیادہ جانتا، پھر علامہ غازی علامہ جابر سیوطی علامہ ابن صاحب کے الفاظ میں ثم انتهى ابن السنہ الى علی بن ابی ابن مسعود ہیں، تو اس کا الحفاظ صدیق الراوی پکا ابن احساس عمر حضرت ابئی حضرت غیر بن ثابت حضرت ابو دردا حضرت علی کے عزت کا منتہا فقط دو پر ہے حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود. لیکن باوجود اس کے حضرت عمر نے اتنی اس نے ظلم اور قیمتیں فرماتے ہیں لو ان الناس فلتو وادیت شرم و خلق عمر وادی و شرم خلق وادی عمر و شرم لوکانت عمر کانت عبداللہ. اب کا تمام لوگ وادی اور گھاٹی میں چلنے لگیں اور عمر کسی اور وادی اور گھاٹی میں چلیں تو میں حضرت عمر کی وادی اور گھاٹی میں ہی جاؤں گا. کس کے الفاظ ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود کے. جو اتنے بڑے عالم کہ جو کتاب اللہ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے جس پر عبداللہ بن مسعود راضی اس پر میں راضی. تو وہ کہتے ہیں سارے صحابہ ایک وادی میں ہوں اور عمر فاروق دوسری وادی میں, تو میں سب کی چھوڑ کے عمر فاروق کی وادی میں چل. اگر ایک اور حدیثی میں یعنی آتا ہے کہ فرماتے ہیں اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر حضرت عمر کسی کتے سے پیار کریں میں کتے سے بھی پیار کروں گا کیونکہ عمر نے ان سے اس سے پیار کیا. دیکھیے اگلی کہے کہ دیکھو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑ کے عمر کی بات, ایسی بات نہیں ہے, یہ ان کا حسن ظن ہے. عبداللہ ابن ہدایت دنیا کا بھی صحابی ہیں, ان سے کسی نے دادا کی وراثت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے حضرت ابو بکر کی رائے بنکار دی. حضرت ابو بکر دادا کو باپ کی طرح سمجھتے تھے اور پھر حضرت ابو بکر حضور کا ذکر کیا کہ جانتے ابو بکر کیسے تھے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر بناتا بخاری شی. یہی واقعہ بیان ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی صحیح بخاری میں مذکور ہے. یہ دونوں بزرگ حضرت ابو بکر کی جلالت شان اور عظمت کو الفاظ میں رکھ کر مسئلہ کی حقانیت کا اندازہ لگاتے ہیں. دلیل اس کے بغیر کچھ بھی ناقلی نہ نکلی. آج تو آج کا ہوتا تو کہتا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو نہیں کہہ رہا اور ابو بکر کی بات لے کر بیٹھ گئے. جیسا طلاق کا مسئلے کی بات کریں اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بات کریں یا تراہیوں کے بارے میں بات کریں تو فوراً لوگ خطا لگا دیتے ہیں. ہو جی دیکھو جی صحابہ کا چلے گا تو بھائی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہمیں طریقے کو سمجھا. حضرت عبداللہ ابن عباس کی فقاہت کو کون نہیں جانتا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل. اے باری تعالیٰ ان کو مذہب صحیح کی سمجھ عطا فرما, ان کو فقاہت عطا فرما اور تفسیر کا قرآن کی سمجھ کا طریقہ بتا دے. مسند امام احمد نمبر 328 جلد نمبر 1 مگر پھر ملاقات حضرت علی سے متعلق اتنی حسین جان اور کہ جس کا حال ابن حجر نے یوں لکھا روا ابن صاحب کے سنا دے سائی ان ابن عباس چار ایزا حدا سنا سکا تن علی سننا لم نہ تو جاوا دو. علامہ ابن صاحب نے صحیح سنا کے ساتھ ابن عباس سے روایت کی کہ جب تو سکا آدمی ہم سے حضرت علی کا فتویٰ بیان کرے تو ہم اس کے ذرا بھی پسو پیش نہیں کریں گے. جو مولاری کہیں گے ہم ہٹیں گے. یہ کون ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی. اسی طریقے سے حضرت عمر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کہ حضرت شیبہ بن عثمان نے روایت کہ ایک مرتبہ میرے پاس حضرت عمر فاروق اپنی خلافت کے زمانے میں تشریف لائے اور بیٹھ گئے. پھر فرمانے لگے میرا ارادہ ہے کہ تارا کے اندر جو کھانا جمع پڑا ہے اس کو میں مسلمانوں میں تقسیم کر دوں. حضرت شہبہ بناتے ہیں میں نے عرض کیا آپ نہیں کر سکے. حضرت عمر بولے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نے ایسا نہیں کیا. اس پر حضرت عمر بولے ہما المرء عن اقتداء بهما, یعنی وہ دونوں بولے جاتے ہیں کہ میں انہی کی اقتداء کرتا ہوں. حضرت عمر علیہ السلام کا عمل تو دلیل تھا ہی, لیکن حضرت ابو بکر کو بھی قبول کرنا بغیر عقیدت اور حسن ظن کر کیا ہو سکتا ہے؟ ایک لمبی حدیث ہے کہ جس میں ایک شاعر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ایک سوال کیا, انہوں نے جواب دیا. پھر وہاں کے جا کر عبداللہ ابن مسعود سے بھی پوچھ لو. پھر یہی سوال ہو عبداللہ ابن مسعود سے پوچھیں گے آپ, تو انہوں نے جو جواب دیا حضرت ابو موسیٰ کے جواب سے مختلف تھا. حضرت ابو موسیٰ کے جب حضرت ابن مسعود کے جواب کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے رجوع کرتے ہوئے فرمایا تو بھائی جی میں نہ کر سکوں ماں دانا حاضر ہے برسی کو جب تک یہ متبر عالم تم لوگوں میں موجود ہے اسے مت پوچھا کرو. بخاری شریف جلد نمبر 297 ابو داؤد ترمذی. دیکھیے وہ بھی صحابی ہیں وہ بھی صحابی ہیں, لیکن ان کا یہ مقام دیکھیے کہ دوسرے کی بات کیسے مان رہے ہیں. حضرت معاذ بن جبل کی بات کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے شاگرد حضرت عمر بن محمود کو کہا کہ میری تمہیں یہ وصیت ہے کہ تم میری فاتح بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس جاتی نہ مدد کرنا اور ان کے پاس ہی رہنا. لیکن وہ نہیں کر تو تم حدیث پڑھنا تم قرآن پڑھنا, حالانکہ وہ ان سے زیادہ کون قرآن حدیث پڑھ سکتا, لیکن وہ کسی نہ کسی آدمی کا نام بتا رہے ہیں کہ تم ممکن ہے قرآن پڑھے تو تمہیں صحیح سمجھ نہ آئے تو غلطی کر جائے, لہذا میں تو ایک نام بتائے دیتا ہوں تم اس نام والے کے پاس چلا جانا اس سے مسئلہ پوچھنا اپنے اتحاد کو جتلا کہ میں بھی پڑھ کرتا ہوں. دیکھیے یہ صحابہ کا کام, یہ تعلیم آج کا آدمی جس کو قرآن کا ترجمہ تک نہیں آتا ہوتا وہ کہتا ہے کسی کی کیوں بات مان, میں تو خود قرآن بھی کروں گا میں تو خود اس مسئلے نکالوں گا. تو صحابہ نے تو ہمیں یہی بتایا. اب دیکھیے غیر صحابہ, صحابہ کہ تو الحمدللہ اتنے جو ہیں وہاں چاہتا ہے یہ پتا صحابہ صحابہ پر اعتماد کرتے ہیں. اب دیکھیے علامہ نے صاحب نظر کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی ہوتے ارض کے مالک کے پاس سوال لے کر جاتا تو آپ اس صاحب کو ارشاد فرماتے سر مولانا الحسن کہ ہمارے رفیق حسن بصری سے جا کر پوچھ لو. جب سر یہ کہتا کہ ہم تو آپ کے پاس آئے تو ہر قیام فرماتے اسی کے پاس جاؤ وہ تمہیں آتی جو آپ دے گا بوڑھے ہو چکے رجحان ہے اس کا حافظہ بھی کبھی ہے. درکار ابن صاحب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 128. تو صحابی گئے صحابی کے پاس لے گئے کہ جاؤ اس سے جا کر مسئلہ پوچھو. یہ نہیں کہا کہ لو ابھی دیکھو قرآن ابھی یہ حدیث ہے, نہیں یہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے. لوگوں اگر ہر کوئی عالم بن بیٹھے آپ تو ایک ایک گھر میں 50 آدمیاں تو 50 مسئلہ ہو جائیں گے. ایک آدمی کہے گا اس کا مطلب یہ ہے دوسرا کہے گا نہیں تو مانتا میں تو تیرا مقدر ہوں میں تو اپنی بات مانتا ہوں اور میں نے قرآن سے یہ سمجھا ہے. ابھی قرآن آج کل اور یار جیسا ایسے کر رہے ہیں نا ہر ایک شدھ بے مہار بنا ہوا ہے جس طرح پچاتا ہے چلتا ہے نہیں جی اس کا حدیث کا یہ مطلب ہے دوسرا کہتا نہیں آئے کا یہ مطلب ہے. ارے بھائی وہ مطلب جو صحابہ نے بتایا جو تابعین نے بتایا جو امام مجتہدین نے بتایا اس کی طرف چلو. امام جابر نقل کرتے ہیں کہ اگر کبھی بکر ہجلی فرماتے ہیں مجھے محمد بن سیری نے فرمایا ایکدم شادی فلک رائی پائی جب تک بس صحابہ متواترونا. امام شاہی کا دامن پکڑ لو کیونکہ میں نے ان سے ایسے رقم خطا پوچھتے ہوئے دیکھا جب صحابہ اسلام بکثرت سے موجود تھے. تذکرہ الحفاظ جلد نمبر 176. امام شاہی بھی صحابی نہیں ہے وہ تابعی ہے. محمد بن سیرین بھی صحابی نہیں ہے تابعی ہے. اسی طریقے سے مانا جا رہی ہے مانا جگہ اکرانی حضرت شعیب بن بات سے نقل کرتے ہیں تم کو امام شادی نے سنا امریکہ بے زال کلا تھم اس بہرے کو نہ چھوڑنا. یعنی محمد بن سیرین کو جو قانون سے اگر سے بہرے تھے لیکن حدیث رسول اور فقہ سے بہرا ور تھے. تذکرہ الحفاظ اور تحریب العزیز جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 216. تو یہ ہمیں صحابہ تاریخ بتا رہے ہیں کہ بذات سے خود ان چیزوں کو حاصل کرنے کی بجائے کسی عالم پر اعتماد کرو کسی عالم سے پوچھو تاکہ پتا چلے کہ جو عالم سمجھا ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے. ان کی بھی جب اپنے بزرگوں باری آتی ہے نا بھابھیوں کی جو بندیوں کی تو ان کو ایسا مانتے ہیں کہ بس دیتا ہے تو نبی بھی ان کے مقابلے میں نہیں آتا. لیکن جب آنا مجتہدین کی بات آتی ہے تو ہم تو کسی کو نہیں مانتے. دیکھیے مولوی مینا نذیر حسین دہلوی اپنے اساتذہ جناب مولانا شاہ ولی اللہ جناب مولانا شاہ عبد العزیز اور شاہ محمد صاحب اور ان کے خاندان کا بہت ادب کرتے اکثر قرآن و حدیث ترجمے کے موقع پر فرماتے مجھ سے اس کا متراضی ترجمہ سنو جو ہمارے بزرگوں سے سینہ تو سینہ چلا آتا ہے اور بیان صاحب بھی انہیں بزرگوں کے کال سے سمجھ آتے اور فرماتے ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں اس طرح کوئی آواز سبا طالب امام یہ کہہ دیتا کہ حضرات کا کہنا سند نہیں ہو سکتا جب تک قرآن و حدیث سے سند نہ دی جائے تو بہت خفا ہو کر فرماتے مردود کیا یہ حضرات کو گھٹ کر دیتے ایسے ہی ایران گھر جاتے ہیں یہ تو گھٹ گھاس یعنی کاٹنے والے تھے یہ عالم آدمی تھے یہ مولوی نذیر تھا دین کی غیر مقلدوں کا باپ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کتاب کا نام ہے الحیات باب عنوان سبا نمبر 303 تو جب ان کی اپنی بات آتی ہے تو پھر ایسے ہی کہتے ہیں اس لیے صحابہ تابعین نے ہمیں یہ بتا دیا کہ بات اپنی نہیں بلکہ کسی عالم کی بات پر اعتماد کرنا چاہیے اور عالم بھی وہ نہیں جس کو ہم عالم کہہ دیں جو اس کی بات کا بھائی اعتماد کریں کیونکہ اس کو نیا عالم کہہ نہیں جو مستحد ہو اور جس کی نیت صاف ہو جو قرآن و حدیث جو طرح اور حدیث کی تمام اقسام اور اصول فقہ اصول حدیث اصول تفسیر اللہ کی کتاب کی تمام کیا آپ کو جانتا ہو وہ آنے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی اتباع کرنی چاہیے یہ نہیں کہ ایک سے دو کا مسئلہ سن لیے اور کہہ دیا یہ تو وقت کا بہت بڑا بیسا جو یہ کہے گا میں وہی مانا کروں گا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دلیل تو اپنی جگہ موجود ہو لیکن مکمل دلیل کا محتاج نہ ہو اسی چیز سے عمل کرنے کے لیے مسائل کی ضرورت ہے نہ کہ دلائل کی جیسا کہ عام لوگ جیسے کہ مسائل کی نہیں ہے سرے کا خدا کا سراہ سے دلائل کی تکلیف کر سکتا ہے جیسا کہ ہمارے وسیل ہزار فکائے کرا تو تکلیف یہ بھی ہے کہ آدمی اب عوام تھوڑی اڑانا ڈھونڈ کے دلائل ڈھونڈتی جائے گی اس نے عالم کا دور سنا اب دیکھے کتنے بار ہوئی ہے کہ مناظرہ کرنا تو کہتا ہے ہمارا فلاں ہمیں بولے گا تو تم کیوں نہیں بولے گا پوری تو یاد کر لگا نا تم میں سے ہر کوئی آدمی عالم ہے تم میں سے کوئی آدمی جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے تو یہ کہ مناظرہ بھی فلاں کرے گا بھائی تم ہر مبتدی کو کہو میں تو سنیوں کو کہا کرتا ہوں کہ جو کوئی تقریب پر بات کرے نا کسی تقریب نہیں تو آپ ان کے کسی مبتدی سے کہیں کہ میں ایک سے بات کروں گا بھائی تو مجھے بتا رہی ہے وہ کیا وہ کہہ رہے ہیں یہ عالم سے پوچھو بھائی تو عالم سے کہتا ہے یہ دو ٹکے کے امام کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ گانے ہیں عالم سے پوچھ لو تو اس کو نہیں مانتا اس کو مانتا ہے تو غیر مکمل ہے کہ دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور ہے ہی نہیں ہے کوئی آدمی آپ کھڑا کرے کہ وہ کہے میں غیر مکمل ہوں اور میں کسی کی بات نہیں مانتا بھائی کیا کرے گا بخاری کی مانے گا وہاں سے حدیث کی سند سے مانے گا اور اب اس پر جگہ ہوگی تو ابن حجر کی مانے گا زہبی کی مانے گا کہ یہ حدیث ضرور ہے کس نے کہا اللہ کے نبی سے بتایا نا تم تو غیر کر لے دو تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ زہبی نے کہا ہے یہ ابن حجر نے کہا ہے یہ عیسائی نے کہا ہے اور یہ اصول حدیث کس کے ہیں آقا نے بنائے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے بنائے یہ تو سارے بھی بدعت ہیں حدیث کی اقسام کتنی ہے یہ ساری بدعت ہیں پورے کا پورا اصول حدیث اصول تصویر بدعت ہے تو اس میں تو تکلیف کرتے ہیں سب کوئی ابن حجر کی بات کر رہا ہے کوئی ایمان عیسائی کی بات کر رہا ہے کوئی حاکم کی بات کر رہا ہے تو کوئی عیسائی کی بات کر رہا ہے کوئی مقدمہ اگر صلاح پڑ رہا ہے تو کوئی دوسرا کوئی فکر پڑ رہا ہے کہ یہ کیا ہے تارے کا سارا کہ فلاح نے صحیح حدیث کی یہ تشریح کر دی ہے یہ صحیح حدیث کیا ہے اس کی تعریف کیا کر کم کی ہے اس لیے کوئی شخص جو کہے کہ میں غیر چلے اس سے آپ کہو کہ آپ مجھ سے بات کر میں کسی عالم سے بات نہیں کروں گا اور اگر وہ ان کا عالم ہی ہے تو وہ جب بھی کوئی حدیث پڑے تو اس سے کہیے کہ حدیث صحیح ہے ہاں صحیح ہے کس نے کہا کسی عالم کا نام لے گا آقا نے تو نہیں کہا آتے تو جس عالم کا نام لے گا آقا نے اس کی بات نہیں مانتا تو میں اس کام کر لے گا تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ تو سب ثابت کرتی ہیں کہ کسی نہ کسی مقام پر تقلید کرنی ضروری ہے اب یہ بھی ایک مسئلہ کہ جہاں پر یہ یعنی تعریف کی گئی کہ تسلیم و قول غیر میں غیر حجہ کہ کسی قول کسی پر غیر کا قول بغیر حجت کے ماننا, تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جاہل کے لیے غیر کی بات صرف حجت ہی ہے, کیونکہ جاہل کے لیے لاج نہیں کرے مجھ سے عالم کی رجوع کرنے اور اس سے سوال کرنے کا حکم قرآن و حدیث میں موجود ہے. تو اس لیے اس جولا میں من غیر حجت کا مطلب یہ ہے کہ غیر کا قول حجت شریعہ میں سے نہیں ہے, مگر مکمل اس غیر پر اعتماد اس نے ظاہر کرتے اس کے طور کا اپنے گلے کا ہار بنانے پر مجبور ہے اور ایسے عمل کے لیے اسے عزل کرتا ہے, تو اس لیے اس کو یعنی یہ نفل کہہ دیا گیا کہ بغیر دلیل کے اس کی بات کو ماننا, تو اس سے دلیل طلب نہیں کرتا. دلیل تو ہے, دلیل جو ہے وہ مجتہد کے پاس ہے. دیکھیے کئی لوگ اس کے حال کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو بھیا تو آپ لوگوں نے دین میں تکلیف نکال کے چار گروہ ڈال دیے, ہنفی شافی مالکی حنبلی, یہ چار گروہ بنا دیے, اور گروہ بنانا اچھی بات نہیں. میں کہتا ہوں آپ نے ترکے تکلیف ڈال کے ہزاروں گروہ بنا دیے. وہابیوں میں کتنے گروہ ہیں؟ ایک ایک حدیث کو صحیح کہہ رہا دوسرا دوسری کو کہہ رہا ہے, ایک مسئلہ کو کہہ رہا دوسرا دوسرا مسئلہ صحیح کہہ رہا ہے. اور اگر یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں تو فتاوا علماء حدیث جس میں ان کے کوئی 30-35 علماء کے فتاوے کٹھے کیے ہیں وہ ذرا دیکھ لیجیے. مسئلہ ایک ہے, جواب چار ہیں اور چاروں کے مختلف ہیں. ہر آدمی دوسرے کا دستک رحمان ہے, ہر آدمی لگا ہے وہ کہتا ہے یہ کہتی ہے, وہ کہتا نہیں حدیث یہ کہتی ہے. اور میں نے تو جب کتابی تھی رفا جان کے موجود ہے تو اس میں میں نے شروع میں مقدمے نے لکھا تھا غیر مقلدین کی ٹکریں, تو یہ مسئلہ رفا جان کے مسئلے میں آپس میں ایک دوسرے کو ٹکریں مارے ہیں. ایک کہہ رہا واجب ہے, ایک کہتا نہیں مستحب ہے, ایک کہہ رہا سنت ہے, دوسرا کہہ رہا نہیں دونوں سنت ہے. ٹکر رفا جان بھی سنت ہے, رفا جان بھی سنت ہے, ایک کہہ رہا نہیں صرف رفا جان ہی سنت ہے, سڑک وغیرہ سنت نہیں ہے. تو ان کے اپنے گھروں میں اتنے مسائل ہیں, تو اس لیے یہ ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے. اسی طریقے سے امام نووی رحمتہ اللہ تعالی جو ہے وہ فرماتے ہیں جو مغیر اہل اسلام کے نزدیک مسلمان کافر سے وراثت نہیں لے سکتا, لیکن بعض کہا کہ مسلمان کافر سے وراثت لے سکتا ہے. اور آگے لکھتے ہیں اور مذہب و معاذ ابن جبل و معاویہ, کہ یہ معاذ ابن جبل حضرت معاویہ کا یہی نظر ہے. شرح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 33, کیا حضرت معاویہ حضرت معاذ بن جبل کا مذہب مذہب اسلام کے علاوہ اور مذہب تھا؟ وہ کہتے ہیں نا آپ کہیں گے میرا آپ کا مذہب کیا ہاں ٹھیک, وہ کہتے ہیں یہ اسلام کو بھی چھوڑ دیں. اصل میں جہل ہم کو پتا نہیں ہے مذہب کیا ہوتا ہے, دین کیا ہوتا ہے. مذہب جو ہے وہ دین کی فرع ہے. تو مذہب حنفی, مذہب شافعی, مذہب حنبلی, مذہب مالکی, دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے. حضرت امام نووی رحمتہ اللہ تعالی علیہ حضرت امام مسلم کا مذہب سید اس سے نقل کرتے ہیں کہ امکان نکاح ہو دونوں یعنی راویوں میں, نہ مسلم کا نہ مذہب ہو, کہ امام مسلم کا یہ مذہب ہے. تو یہ کیا کوئی وہ مذہب دین کے خلاف آ گیا؟ یعنی خیال کو بھی مذہب کہا جاتا ہے, کہ ان کا یہ خیال ہے, ان کا یہ طریقہ ہے, اس کو بھی مذہب کہا جاتا ہے. امام مسلم زیادہ تر فقہ کی بات میں لکھتے ہیں اللہ بھی جو رقم ان مذہب ہیں حضرت محدثین کے مذہب سے جو چیز معروف اور مشہور ہے وہ یہ ہے, مقدمہ صحیح مسلم جلد نمبر 5. تو مذہب جو کہا جاتا ہے تو مذہب دین نہیں ہوتا, مذہب جو ہے وہ اسلام دین ہے, پر مذہب اس کی فرع ہے حنفی شافی حنبلی مالکی. جیسا کہ بعض محدثین لکھتے ہیں یہ بھی مقدمہ مسلم میں ہے, ومن ذهب في العلم هذا المذهب, جس مذہب کا قائل ہوا تو اس کے علم سے کچھ واسطہ اور تعلق ہی نہیں. انہوں نے حاضمی تجیہ حدیث کی وجوہ بیان کرتے ایک وجہ میں لکھتے ہیں بہاد مذہب اہل العراق والبصریین والشامیین, اہل عراق اہل شام بصریوں کا یہ مذہب ہے. کتاب الاعتبار صفحہ نمبر 11. امام تاج الدین سیوطی اپنے والد محترم امام تقی الدین سیوطی سے نقل کرتے ہیں ذکر شیخ مما تنقبہ مذهبا وارتداه رایا لنفسه ذلك على قسمین احداهما ما هما معترف بین وخارج عن مذهب الشافعی. بعض چیزوں کا ذکر جن سے انہوں نے مذہب انتخاب کیا اور اپنے لیے دائرے کے لحاظ سے پسند کیا, اور یہ دو قسم منقسم ہے, اتنے کہ وہ معترف ہیں کہ ہمیں یہ وہ حضرت امام شافعی کے مذہب سے خارج ہیں طبقات القبرى جلد نمبر 10. تو یہ تصاف تھا بلدیت کی تقلید کی تعریف میں تھوڑا سا اسی ذرا زیادہ ہو گیا، لیکن ابھی میں نے اسے بہت سارا اختصار کیا. اب آئیے قرآن و حدیث کی طرف کہ قرآن و حدیث میں تقلید کے کیا دلائل. تو جیسا میں نے خطبے میں آیت کریمہ تلاوت کی تھی، اللہ کے کریمہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، پارہ نمبر 5 ہے. اے مومنوں، اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور تم میں جو صاحب امر اور حکم ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. اس آیت کریمہ میں تین چیزوں کا حکم ہے: اللہ کی اطاعت، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت، اور اولی الامر کی اطاعت. پہلی دو چیزوں کے متعلق مسلمانوں میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول پوری کتاب ہر مسلمان کا فرض یا ولی ہے. اطاعت سے روح گردانی یقینا ناپسندیدہ فعل ہے. البتہ تیسری چیز جو ہے کتنے لوگ اختیار کرتے ہیں، تو تیسری چیز کیا ہے؟ اولی الامر کی بات کو ماننا اور اطاعت کرنا. اب یہ قرآن کا حکم ہے. اب اولی الامر ہیں کون؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاذا امر بمعصیته فلا ثانیۃ ولا طاعۃ، کہ جب صاحب امر کی طرف سے خدا تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا صادر حکم کیا جائے، تو پھر اس کی بات نہ سننی جائے ہے نہ اس کی اطاعت جائے گا. گزارش ہی صاحب امر جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہو، اس صورت میں نہ صرف یہ کہ اس کی اطاعت جائز بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی اس کی اطاعت پر مجبور کرتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 157. اب صاحب امر کا حال تو یہ ہے، اب اولی الامر سے مراد کون ہے؟ چاہیے اولی الامر دیکھیے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اولی الامر منکم قال الفقہ والخیر، کہ اولی الامر سے اصحاب فقہ اور باب خیر مراد ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 123. حضرت جابر کی اس تفسیر کو امام حاکم نے زمن کے ساتھ پیش کیا. امام حاکم اور زہبی دونوں کہتے ہیں کہ یہ حدیث، یہ قول جو ہے سیدنا جابر بن عبداللہ کا، وہ سند صحیح ہے. حضرت عبداللہ بن عباس جو حبل الامت ترجمان القرآن ہیں، مفسر قرآن ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں، یعنی عام الفقہ و دین. فاوجب اللہ تعالیٰ پہلے دین مراد ہیں جو لوگوں کو عمل بے معلوم و نیت المنکر کرتے ہیں، اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت واجب کر دی ہے. حضرت عبداللہ نے بات کی، یہ سند بھی بات تمام راویوں کے بھی فٹ ہے، اور بس کسی بھی آیت کی تفسیر کا حاضر کرے رضی اللہ تعالیٰ نے تو وہ مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے. تفسیر صحابی مسند، تفسیر صحابی حجتن، تفسیر صحابی مرفوع، مسند کے معنی حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 123، برکات العمر حدیث صفحہ نمبر جو ہے وہ 20 ہے. زاد المعاد ابن تیمیہ، یہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اس نے زاد المعاد جلد نمبر 4 میں اس کو نقل کیا. تجوید الراوی سیوطی صفحہ نمبر 65، اور دیگر غیر مقلدوں میں لکھا تفسیر صحابی کی مسند ہے، یعنی آقا کا ہی فرمان ہوتا ہے. صحابی کی تفسیر حجت ہے اور صحابی کی تفسیر مرفوع حدیث کے قائم مقام. جب حضرت جابر عبداللہ حضرت ابن عباس بن عمر کی تفسیر الفقہ سے کرتے ہیں، اور قاعدہ مذکورہ کی بنا پر تفسیر کی صحابی کی تفسیر مرفوع حدیث ہوتی ہے، اور سند بھی اس کی صحیح ہے، لیکن تفسیر کرنا پڑے گا کہ یہ تفسیر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. دیکھیے کہ غلط تلوین ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو بھی قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یقیناً وہ نہیں کرتے. کیوں؟ غیر مقلد وہی ہوتا ہے نا جس کو اپنا مولوی بتائے، چاہے موجود ہی عمل کرے، اور آقا کریم کی صحیح حدیث جو اس کے سامنے رکھی جائے تو کہے گا کہ میں نماز. اگر ہم یہ تقسیم کر لیں کہ صحابی کے حدیث حدیث مرفوع میں نہیں ہے، حالانکہ مرفوع میں ہے، تو پھر بھی صحابی کا قول تو بہرحال کسی گہرے گہرے کے قول سے بہتر ہے. اسی طریقے سے تابعین کے سوال جو ہیں وہ بھی حجت ہیں تفسیر میں. امام ابو بکر جسار اور راوی ہزار سال سے پہلے ہو چکا ان بزرگوں کی فوت ہوئے، وہ رکھتے ہوئے قبر کی تفسیر میں اختلاف کیا گیا. حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابن عطار سے روایت اور حضرت حسن حضرت عطا اور حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ اہل فقہ اور علم ہے، اور حضرت ابن عطار سے روایت اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد عمرہ جیش ہے اور جیل ہے کہ شاید کلمہ سے دونوں مراد ہوں، کیونکہ اول العمر کا لفظ دونوں کو شامل ہے. یعنی عمرہ تدبیر جیش فوجوں اور دشمن سے لڑائی کا کام کی سرپرستی کرتے، اور علماء حفظ شریعت جیل اور ناجائز چیزوں کی سرپرستی کرتے ہیں. احکام القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 210. اسی طرح واضح کر حسن اور قصادہ ابن عبد اللہ ہم اہل العلم کا فقہ ہے وقال سدی عمرہ بلغلا قال ابو بکر یجید ان یرید به الفریقین من اہل فقہ بلغلا سے حضرت حسن قصادہ اور ابن عبد اللہ فرماتے ہیں طول العمر اہل علم و فقہ ہیں. امام سدی فرماتے ہیں اکبر اور حکام مراد ہیں اگر وہ اللہ کے احکام پر چلے تو. اسی طریقے سے امام انوسی اپنی مشہور تفسیر میں لکھتے ہیں بغیر مراد بہن، یعنی ان سے مراد کیا ہے؟ تفسیر مراد بہن اہل العلم ہیں. غیر واحد عن ابن عباس و جابر بن عبداللہ و مجاہد و حسن و قتال و ذات و عبد اللہ علیہ ابو العالیہ بفضلہ تعالی و لا يرده الا الرسول و الا الاولی امر منکم لعلمہ اللہ الذین یستنبطون الہم قال العلماء المستنبطون المستخرجون للاحکام و حمله اصول و لیس بالبعید علی ما یقند الجمیل لتعامل الاسم لہم عند الامراء تدبیر الجیش والقتال للعلماء حفظ الشریعة و عجوز و بانا جد بورمانی جد نمبر 5 صفحہ 65. یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد اہل علم، اور یہ تفسیر بے شمار حضرات نے حضرت ابن عباس، حضرت جابر بن عبداللہ، امام مجاہد، حضرت حسن بصری، امام عطا اور ایک جماعت سے روایت کی ہے. اور حضرت ابو العالیہ نے اس پر استدلال کیا کہ اللہ کا فرمان کہ اگر وہ لوگ اس معاملہ کے رسول اور ان میں سے اول عمر کون جو قرآن و حدیث مسائل کو حد کریں اور استنباط کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیں تو کی طرح لٹاتے ہیں اور استنباط والے کی طرح سے پہنچ جاتے ہیں، تو علماء ہی ہیں کہ احکام کا استنباط اختیار کرتے ہیں استخراج کرتے ہیں. لہذا اللہ نے فرما دیا کہ ان لوگوں کی طرح رجوع کرو، وہ تمہیں قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ جو ہے وہ تمہیں بتا دیں گے. اکثریت علماء کرام حتیٰ کہ غیر متحدین کے امام شرانی نے بھی اسی کو لکھا کہ انہوں نے مفسرین اپنی تفسیر طول العمر کہ اس میں دو قول ہیں، انہم العمراء والثانی انہم علماء، کہ اس سے مراد فقہا اور علماء ہیں. القول المفید صفحہ 12 یہ شوکانی کی کتاب ہے. اور صدیق الحسن بخاری نے بھی یہی لکھا قال ابن عباس و جابر و حسن و علی العالیہ و عطاء و الضحاک و مجاہد و الامام احمد هم العلماء الجمع. کتاب کا نام ہے صفحہ 4. حضرت ابن عباس، حضرت جابر، حضرت حسن بصری، حضرت ابو العالیہ، حضرت عطاء، حضرت الضحاک، حضرت مجاہد اور حضرت امام احمد فرماتے ہیں کہ اول عمر سے مراد علماء ہیں. تو یہ معلوم ہوا کہ آتا اللہ جل جلالہ نے بھی بیان فرما دیا کہ فقہا کے بارے میں جاؤ اور فقہا سے پوچھو کہ ان مسائل کا مطلب کیا ہے، جو فقہا تمہیں بتائے اس پر تم عمل رکھو، اپنی عقل نہ رکھا کے گھوڑے مت دھراؤ. تو اگر اس میں اخبار نے یعنی اخبار نے وقت کے حکام کو بھی لیا تو وقت کے اخبار میں سے کون آتے مراد ہوں گے؟ جو ایک اور آقا کریم اور اللہ جل مجدل کریم کی سنتوں پر خود عمل کرتے ہوں گے، ان کی اطاعت بھی واجب. صحیح ضرور ہے کہ تین قسم کے لوگ ہوئے جن کو اللہ قیامت کے دن وقت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، رجل بایا امام واجب اللہ دنیا. ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے امام وقت کے ہاتھ پر رسول دنیا کے لیے بات کی. بخاری شریف نمبر 1 صفحہ 207. تو جو امام وقت ہو، فقیر ہو یا کب کا حاکم ہو، اس کے ہاتھ پر بیعت کرے تو صرف اللہ اور رسول کے لیے کرے، دنیا کے لیے بیعت نہ کرے. یہی مسئلہ آج کل کے پیروں کا ہے کہ جو پیروں کی جو ہے وہ بیعت کرتا ہے دنیا کے لیے، تو اس پر اللہ جل مجد کی رحم نہیں. ہاں اللہ کی رضا کے لیے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے لیے اگر کسی باشرا سید عیدہ پیر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو اللہ جل مجد کریم اس پر طرح مزا بھی مارے گا. حضان راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک جہاں فرمایا ان اللہ گا ان جماعت من صحابہ جب تاب حمد قول اول الامر من العلماء. اس میں کوئی نظام ہے کہ حضرت احابہ اور تابعین کی ایک جماعت نے اول الامر کو علماء کے معنی پر حمل کیا. تفسیر کبیر جلد نمبر 174. یعنی اجب کی اللہ نے پھر فرمایا کہ اول الامر کی اطاعت کرو. اگر امام اعظم نفا الامر نہیں ہے تو کون ہے؟ امام شاہی نہیں ہے تو کون؟ جب وہ کہا جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بتا دیا، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا نا حدیث مرفوع کا حکم ہوتی ہے تفسیر صحابی، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی باتیں جو ہیں وہ ماننی حقیقت میں اللہ رسول کی باتیں ہی ماننی ہیں. اب آئیے دوسری آیت کریمہ، اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. یہ بھی سورہ عمران ہے. جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی واقعہ پہنچتا ہے تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں. اگر وہ اس کو جناب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور اول الامر کی طرح لٹاتے تو بہتر ہوتا، تاکہ جو اس کی حقیقت کی طرح کو پہنچ سکتے ہیں وہ اس کو جان لیتے، پھر جیسا مناسب سمجھتے رکھتے. کوئی بات نہیں پہنچے تو بغیر تحقیق کے آگے کر دینا بہت بڑی بدبختی ہے. تو اللہ نے بیان کرنا جب محمد کریم نے صحابہ کے پاس آئے تو آقا کریم کے پاس تبدیل کے لیے بات کریں، صحابہ کے پاس آئے تو بڑے صحابہ، اسی طرح سے تابعین کے پاس آئے تو صحابہ کے پاس، تابعین کے پاس آئے تو تابعین کے پاس، یعنی جو انہیں اہا ہیں ان کے پاس کیوں نہیں پیش کرتے؟ جو اس کو استنباط کرنا جانتے ہیں، جو مسائل کو نکالنا جانتے ہیں. آج کتنے لوگ ہیں اپنی اپنی مرضی کی تفسیریں کر رہے ہیں، اور انٹرنیٹ کے تو ایسے ہی طوفان آیا ہوا ہے، جو کہتا ہے نیا روم کھولتا ہے اور اس میں عالم بن کر بیٹھ جاتا ہے. کوئی حدیث کا منکر ہے تو کوئی قرآن کا منکر ہے، کوئی صحابہ کا منکر ہے تو کوئی اہل بیت کا منکر ہے، کوئی عظمت تو کوئی عظمت اولیاء کا منکر ہے. اور چونکہ یہاں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اب جب کوئی ان سے اتفاق کا ہوتا اسے آتا وہ ہی نہیں ہے. یعنی کئی مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ تین تین مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کے بارے میں مسئلہ پوچھا اور وہ تینوں چاروں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو علم نہیں ہے. ارے بھائی تم عقیدے کی دعوت دے رہے لوگوں کو اور تم علماء کو اور تکلیف کو برا کہہ رہے ہو، تمہیں نماز کے مسائل کا نہیں پتا. تو جب ایسے جاہل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو وقت آئے گا کہ علماء اٹھ جائیں گے، لوگ جو حال کا اپنا امام بنا لیں گے، جاہلوں سے فتویٰ پوچھا جائے گا اور وہ غلط فتویٰ بتائیں گے، خود بھی ڈوبیں گے اور لوگوں کو بھی ڈبا دیں گے. تو ان کا وہی دور ہے، ہر شخص اپنے طور پہ محقق بنا ہوا ہے، ہر شخص اپنے طور پہ مجتہد بنا ہوا ہے، ہر شخص اپنے طور پہ جو ہے وہ محقق بنا ہوا ہے، اور ہر شخص بھی اپنے طور پہ مفسر بنا ہوا ہے. اب قرآن کی آیت کا صحیح ترجمہ پوچھ لیجئے کہ اس کا اصل لفظ کیا ہے. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، مثلا قرآن پاک میں عورت کی عزت کے بارے میں لفظ کرو بنایا کہ تین کرو، اب اس کا کیا معنی ہے؟ امام نکاوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد توہر ہے، امام ہم کہتے ہیں سر آج خیر ہے. آج ان سے پوچھیے اس سے کون سا میں سیاح کیوں صحیح ہے، کچھ پتا نہیں. لیکن بھارا ہوئے اپنے طور پہ بنے تو اللہ کے نام حضرت کریم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بات جو تمہارے پاس آئے تو اس کو صاحب استدار کے پاس پیش کرو. جو ہمیں حدیث ملی ہے کیا یہ حدیث کا مطلب یہی ہے جو میں نے سمجھا ہے؟ کیا اس سے بھری احساس ہی ملا کہ منکرین حدیث کیوں حدیث کا انکار کرنے لگے؟ کہ وہ خود اپنی اصل نارفات حدیثوں کو سمجھنے بیٹھ لے اور انکار کر دیا یہ کہو تو اللہ کے بھی نہیں کہہ سکتے ہیں بھائی، کوئی سے پوچھ کر بتا انہیں کہنا، یا کیا ضروری ہے کہ جہاں تک تیری عطا پہنچی اللہ کے نبی کی بھی وہاں تک پہنچے، یا آتا تیری کی جہاں تک پہنچے تیر بھی وہاں تک پہنچے؟ تو اللہ کہتا ہے مستنبطین کے تحت جو ہے وہ قول پیش کرو، وہ تمہیں اس کی صحیح حقیقت جو ہے وہ بتا دیں گے. اسی آیت کی تفسیر میں امام ابو بکر کے ساتھ راوی کے لکھتے ہیں کہ بلا شک یہ ایسے کریمہ متعدد معنی مطالعہ پر مشتمل ہے. ایک یہ کہ پیش آندہ مثال کے احسان ایسے بھی ہیں جو سراسن ثابت نہیں بلکہ دلیل سے ان کی طرح راہ بنائی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ علماء پر ان کا استنباط اور منسوخ نرائل کی طرف لٹا کر ان کی معرفت تک توصل لازم ہے، اور تیسرا یہ کہ امی کا پیش آمدہ مسائل جو عام آدمیوں سے پیش آمدہ مسائل میں علماء کی تکلیف لازم ہے. احکام القرآن صفحہ نمبر 213 جلد نمبر 3، اور یہ جو بزرگ ہیں یہ تو آج کے بزرگ نہیں ہیں، ہزار سال سے اوپر ان بزرگوں کو ہو گیا یہ دنیا سے تشریف لے گئی. تو اس وقت کے علماء جو ہیں وہ تو ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کے پاس جاؤ، اور آج کل کے جہاں جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں خود اپنے آپ ہی تم قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرو. اب آگے وہی لکھتے ہیں امام ابو بکر جسار، ان کی مانند وہ حدیث دین کے ایسے امور کے بارے میں جن میں وقوع اور اطلاع نہ مل سکی ہو، ان میں اجماع نہ ہو، اجتہاد کے جواب پر بال ہیں دلائل کرتے ہیں، کثرت ہیں کہ ان کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. ہم نے جو بیان کیے ہیں جس تو بھائی کی توفیق نصیب ہے اس کے لیے وہ کافی ہیں. یہ بارہ اپنے مضبوط کا بالکل والے کہ غیر منسوخ مسائل میں قیاس اور اتحاد کے جائز ہونے میں پر بے شمار حدیث دلائل امام محمد نام اگر سرکشی لکھے ہیں، یہ 483 عیسوی میں فوت ہوئے. کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم یا ایجاد یا ذمہ کو فارغ کرنے کا کوئی حکم نہ ہو، اور یہ بات بالکل یہاں ہے کہ مسئلہ میں نفس نہیں پائی جاتی. منسوخ مسائل تو موجود تو چند ہیں اور متناہی ہیں، اور قیامت تک یہ مسائل پیش آنے والے ہیں، ان کی کوئی اتحاد نہیں، اور لفظ حادثہ میں اشارہ ہے کہ اس میں کوئی نفس نہیں، کیونکہ جن میں نفس موجود ہو تو وہ محبوب اصل ہیں. اور اسی طرح صحابہ اکرام بھی ہر پیش آمدہ مسائل میں قلباً یا روایتاً نفس ہی پر ٹیک نہیں لگاتے تھے. اس سے ہمیں معلوم ہے کہ ہر مسئلہ میں نفس موجود نہیں ہے. بہت سارے نئے مثال آئیں گے، اس میں ظاہر قرآن کا حکم نہیں ہوگا، آقا کے دور میں نہیں آئے ہوں گے، تو وہ کیا کیا جائے؟ وہ صحابہ استنباط قرآن و حدیث کو دیکھ کر، ان کے اصولوں کو دیکھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے کہ یہ مسئلہ تو آقا کے دور میں پیش نہیں آیا، البتہ یہ آیا تھا تو اس میں آقا نے یہ جواب دیا تھا، تو اگر یہ پیش آتا تو اس نے کا جواب دیتے، تو یہ استنباط کر کے اتحاد کیا جائے گا. اب یہاں اتحاد کا مسئلہ تو یہ بھی نہیں ہے کہ اتحاد حرکت باشد جو چاہے کرے، مہربانی کا ہے کہ میں بھی وہی اتحاد کرتا اور میں کہوں کہ میں بھی کرتا، تو ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے. مجتہد کے لیے بھی کچھ اصول ہیں. فضل علی خان امام محمد بن البستری حنفی 482 عیسوی میں فوت ہوئے، وہ اتحاد کی شرائط لکھتے ہیں. اما شرط ہوں علم الکتاب کمزور وصول الا مار قطر وصول. اتحاد کی شرط یہ ہے کہ مجھ سے کتاب اللہ کے معنی، حدیث کی اسانی، متون اور ان معنی کے طریقوں کے علم پر حاوی ہو، اور یہ کہ قیاس کے صرف اور وجوہ کو بھی جانتا ہو. یعنی دوسرے کے لیے ضروری ہے کہ اتحاد کی یہ بنیادی شرط ہے کہ مجھ سے کتاب اللہ کے معنی پر عبور رہتا ہو، اور وہ عرب کی لغت مختلف طریقے ہیں، مختلف لوگ ہیں، ایک لفظ جو ہے وہ دوسرے میں نہیں بولا جاتا، بولا جائے وہ دوسرے طریقے میں نہیں بولا جاتا، تو اختلاف لغات کو بھی جانتا ہو، حدیث کی اسانید اس کے مطلوب کا بھی اس کا علم حاوی ہو، اور اخذ مسلم مانی عبارت النس، اشارت النس، بلاغت النس، اطلاع النس وغیرہ کے رجوع کو بھی بخوبی جانتا ہو، اور قیاس کے رجوع بھی جو قیاس کے بارے میں مجبور ہیں جانتا ہو. ظاہر ہے کہ جتنے نہ تو کسی ماہر استاد سے قرآن کریم کی باقاعدہ معنی پڑے ہیں، اور نہ علم عالیہ کے شناسائی حاصل کی ہو، نہ حدیث کی سند اور مارا کو پڑھاؤ، نہ اصول تفسیر، نہ اصول حدیث سے واقفیت حاصل ہو، نہ اصول فقہ، نہ قیاس کے رجوع کو پڑھاؤ، میں بعد اور اس ترجمہ کر کے حدیث کے قرآن دے وہ عالم بن بیٹھے تو مشکل کیسے ہو سکتا ہے؟ جو روایتی عالم اور جج اور رشید ہو سکتا ہے، لیکن وہ شرعی طور پر عالم نہیں ہو سکتا. امام عبد الکریم شرستانی یہ 547 جی میں فوت ہوئے، اتحاد کی شاید پر بات کر رہے لیتے ہیں، شاید کوئی اتحاد ہے اتحاد مار کا تو قدر سال میں نہ ہوگا دفن ہی جو بین الفاضل ورعیا بل کیارا بس لگتا ہے بل آن بل آن بل بتلا کو بل مکیے لو بل مچھ لو بل مکتے لو بابا بل خطا بل مخور الکلام اتحاد شرط یہ ہے کہ پہلے گروہ لغت عربیہ کی معرفت ہو، الفاظ سیجا اختیار نقص ظاہر انس اور خاص مطلق اور قیت مجمع اور مفسر اور فوائے خطار اور حسین کلام میں نیز کرنے کی اہمیت رکھتا ہوں. نمبر دو، قرآن کریم کی تفسیر کی معرفت ہو، خصوصاً جو احکام سے متعلق ہے. نمبر تین، پھر حدیث کی اسانید اور سنت کے ساتھ معرفت ناخلی اور رواج کے حوال کی معرفت کا احاطہ ہو. نمبر چار، پھر حضرات صحابہ کرام بابر آبین بغیر صرف علیہ کے اجماع کی مواقع کی معرفت تاکہ مجھے کا اتحاد اجماع خلاف آتے رہا ہو. نمبر چار، پھر قیاسات کے مواقع اور اقتدار کی تحریت اور ان میں غور و فکر کرنے کے مواقع کی شناخت صحیح جانتا ہوں. علیہ ونحل صفحہ نمبر ونحل صفحہ نمبر 200 جلد نمبر 1. اب بتائیے یہ وادیوں کو تو ان کے نام بھی نہیں آتے، کیسے ہو جائے اور بےچارا تو پتہ ہی نہیں ہے. جسے اتحاد کے لیے گپت سر کہتے ہیں تو آواز تو اس سے بھی جگہ بیان کی ہے. اور نمبر 3، اتحاد استعمال کے بعد پر جہاں اور بہت ستاہین ہیں بلائے ہیں وہاں ایک بڑی آئے یہ آئے کے مسکرہ بھی اگر قیاس وغیرہ درست نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ امن اور خوف کے معاملہ میں ایسے اول العمر پر جو سے بات کر سکتے ہیں بتانے کا حکم نہ دیتا. چنانچہ امام ابو بکر جو ساتھ کہتے ہیں وفی آج ہے آیا دلالتن علی وجود بالقول بالقیاس و اجتہاد رائے وفی احکام الحوادث سے ان سارے رائے میں مسائل میں قیاس اور رائے سے اجتہاد کرنے کا مسئلہ بھی اچھی طرح واضح ہو گیا. اگر اول العمر کی بات حجت نہ ہوتی تو پھر کیوں آتا کریم بلاسم کی موجودگی میں اللہ جلا وجد کریم نے جو ہے وہ اول العمر کی طرف کیا دیا کہ تم اول العمر کے ساتھ جاؤ تو مستمر جو کرنے استعمال کرنے والے پھر مسائل جو ہیں ان کی طرف رجوع کرو. تو اس لیے اس سے ثابت ہوا کہ آرا کریم سوال کی فلم نے بھی یہی سمجھا. اور وہ کون ہے؟ بہت کی بات صحابہ سراط العمور رحم اللہ جی جہاں علیہ الحسن قطع خلق القطی امام علی جی کہتے ہیں اول العمر سراط صحابہ معاملات میں نصیر رکھتے تھے. یہی تفسیر حضرت حسن بصری کتاب دار بہت سارے حضرات تفسیر کی ہے. اور اس سے مراد جو ہم لوگ یعنی فقہائے کرام ہیں جیسا میں نے ابھی عرض کیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روحانی بارش میں لے کر آیا ہوں اس کی مثال ایسی ہے جیسے جسمانی بارش کی جو زمین کے مختلف خطوں کا برف کیا اور اس سے مختلف قسم کے اثرات اور نتائج پیدا ہوتے ہیں. مثلا ایک خطہ عرضی وہ ہے جس پر بارش ہوئی پھر خوشگوار زمین نے بارش کا پانی اپنے اندر خوب جذب کر لیا، پھر گھاس سبزی ترکاری مختلف گلوں کی شکل میں یہ زمین پتا گایا. دوسرا کتاب زمین کا وہ ہے جس میں پانی تو جاتا ہے لیکن اس میں سبزی گھاس اور پھول وغیرہ اگانے کی قابلیت نہیں ہوتی، لیکن یہ زمین بھی مفید ہے کہ اس کے اندر رکے ہوئے پانی کو لوگ بھی پیتے ہیں جیسے جوہر وغیرہ اور جانوروں کو بھی ملا کر کسی اور کھیتی کو بھی وہ کہیں نہیں سکتا ہے. تیسرے کس کا ٹکڑا وہ چٹیا حصہ ہے جس میں نہ تو سزا جانے کی طرح نہ ہی پانی روکنے کی، بس پانی آیا اور چلا گیا. بخاری کی ضرورت کا وارن بنتا غور بنائے کہ زمین کے تینوں خطوں میں سے بہتر کون تھا. اگر سے پانی کا اپنی خصورت میں رہا نہیں مفید لیکن انسان روانوں کی دیگر مختلف ضروریات اناج تکاری پھل پھول اگانے پانی کی اپنی اتنی رقم رہنے سے تو اصل ہو سکتی ہے. زمین کا پہلا ٹکڑا جس سے ہر قسم کی ضرورت ہوئی ہے سب سے بہتر پہلے اس کے بعد حضرات دہائے کرام سمجھ گئے جو روحانی بارش کام اور دیش کی استعمال سے انسان کے ضروریات کو شراب کرتے ہیں اور وہ خود وہ پیل کی پیاس بجاتے ہیں اور وہ لوگوں تک بھی آگے قدمت کو بچاتے ہیں. اور دوسرا کتا نہیں جو ہے وہ حضرت محدثین ہے کہ جو روحانی بارش کام اس کو اپنے حضرت کے تلاد اور حوص میں جمع کر لیتے ہیں اور رشتے جمع کر کے کسانے اکٹھی کر دیتے ہیں اور پھر اس کے علماء جو ہیں وہ اس سے اخذ کرتے رہتے ہیں. اور تیسرا قصہ جو تیسرے لوگ جو ہیں وہ ہم آپ جیسے ہیں کہ قرآن و حدیث پڑھنے کے بعد بھی ہمیں سے ڈالا کر ہو جاتا ہے. ہاں رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بدر اللہ امر سامیا بتایا تھی حامل فق ہے غیر فقی ہے. اللہ تعالیٰ پر تازہ رکھے اس بندے کو, پوری حدیث کو سن کر یاد رکھے, پھر دل نشی کرنے کے بعد دوسروں کو سنائے. ہو سکتا ہے کہ یہ حامل حدیث فقی نہ ہو, صرف حدیث نقل کرنے والا ہو اور جس کو سنائے وہ فقی ہو, وہ صرف سائیکل لیکن بات کرے. جیسا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تھے کہ کسی نے امام عامش رحمۃ اللہ تعالیٰ سے مسئلہ پوچھا, امام عامش نے کہا مجھے کس کا علم نہیں ہے. تو امام اعظم نے کی میں بتا دوں تو سارے بتا دیا. اور جب انہوں نے جواب بتایا تو انہوں نے آنے پوچھے ہیں کہ ابھی تھا تم نے یہ کہاں سے سیکھا. تو انہوں نے ابھی ریفال کرتے ہیں وہ انہیں دوسروں سے جو میں آپ سے انداز امام آنس کہتے ہیں یا ماں شاہ کو کہا ہے کہا ہم تو پساری ہیں آپ بھی ہیں, اب حدیثیں کٹھی کرتے ہیں, حدیثوں سے نچوڑ نکالنا اور مسائل کا استنباط کرنا یہ آپ لوگوں کا کام ہے. جیسا کہ ایک مساری ہر قسم کی دعائیں رکھتا ہے تو اس سے کون سی دعا صرف بٹھیوں کے ملانے سے آتی ہے یہ حکیم جانتا ہے, طبیب جانتا ہے. ناگاری نے حدیثیں تو نقل کر لی, اب اس میں سے کون جائیں کہ صحیح کون سی ہے. تو اس میں سے ساری سے بات کر رہا ہے تو وہ حدیث لے کر امام اعظم کی بارگاہ جائے, امام اعظم سے پوچھئے کہ حضور میں نے یہ حدیث پڑھی ہے, یہ مشہور ہے یا ناسک ہے, یہ نس ہے سری ہے کیا ہے, مقبول ہے شاذ ہے مطلب کیا ہے. صرف مانا کہ بہاری میں ضعیف تو نہیں ہے لیکن ان کا مقصد ان کا مطلب سمجھنے کے لیے کسی طبیب کی ضرورت ہے. اب دیکھیے تیسری آیت اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وقت بے سبیل من انادا الیہ فعلمان, پارا نمبر کی جو لوگ میری طرف عادت رجوع کرتے ہیں تو ان کے راستے کی اطلاع کر. جس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو سن لال خدا اللہ کی طرف عنادت رجوع کرتے ہیں ان کی اطلاع نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری اور واجب ہے, کیونکہ وقت بے سیاہ عمل ہے اور سیاہ عمل کا وجود پر دلالت کرتا ہے. اسی لیے علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ اسی آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں وقت بے سبیل اناد الیہ بالتوحید بالتوحید والاخلاص بالاخلاص وحاصل فطر سبیل المخلصین. قرآن جلد نمبر 21 78 جو یعنی وہ لوگ جو تحید اور اخلاص کے ساتھ اطاعت پر گامزن ہیں ایسے مخلصین کے راستے کتنے کتنے بار کر یہ اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ ایسے شخص کے راستے تک چل رہے یہ نہیں کہ اپنا راستہ رہا بنا دے. اور پھر آئے اللہ کے بعد مجھے تو مشکل تم کے سکیورت کوئی کہ اندر بشر نہیں ہو سکتے تبدیل کرتے رہتے ہیں وہ تو بشر بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ یاد رکھو فرسٹ آئے ہم فکرے ان کم تم دادا مون اگر تمہیں علم نہیں مسئلے کا تو کسی آگے سے پوچھ جو جانتا ہے. اس آیت کریمہ میں معلوم ہوا کہ علم اور نہ سمجھ کو عالم اور سمجھدار پوچھنا جو ہے وہ اگر واجب نہیں تو فرق آلو سیگا عمل کو محفوظ رکھتے عمل کا مستحب تو ضرور ہے نا. اگر وہ عالم زندہ ہے تو صرف مشاہدہ پوچھ لیا جائے, اور اگر فوت ہو چکا تو اس کے بتلاؤ وصول اور زیادت اور اس کی کتابوں سے نوارش کی جائے. امام نبی علامہ آلوسی فرماتے ہیں امام اللہ سے منجب اور تکلیف لیکن مستحب لہٰذا آیا کہ علماء نے بلا شبہ مستحق کے لیے آیت کریمہ سے تکلیف کا جواب ثابت کیا ہے. اور تو پہلے امام راوی جن کے جب مستحدین میں سے کوئی چیز کسی چیز کو نہیں جانتا تو اس وقت مستحد عالم کی توجہ کرنا واجب ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اشارہ ہے کہ تم سوال کرو اگر رجوع کرنا واجب نہ ہوتا تو جواب کیا کام ہوگا جواب تو بہر. تو دیکھیے اب الگ الگ خود فرما رہا ہے فص علی الگ ذکر این کم تم لا تعلم اگر تمہیں علم نہیں تو پھر اہل علم سے پوچھو پھر فقہا سے پوچھو. تو اسے بھی معلوم ہوا کہ قرآن میں یہ بات جو ہے یہ طے شدہ ہے کہ وہی پوچھنا چاہیے کسی سے خود اپنے طور پر ہر چیز جو ہے اس کے عمل نہیں کرنا چاہیے. حدیث نمبر 5 وقال لو كنا نسمع او ما كنوا ما كنا في صحابه سيله. قیامت کے دن کہیں گے کہ ہم ہوتے سنتے یا سمجھتے کیا ہوتے دوزخ والوں میں سے. پر شاہ عبدالعزیز محدث دور یہی تفسیر کرتے ہیں بعض المفسرین فرسان او را بتقلیل ادا کے لوگ را بتقلیل و اتحاد ہمیں نبودہ ان کے خد و راہ نجات تفسیر عزیزی پارہ نمبر یعنی سورہ تبارک اللہ جی پارہ تبارک اللہ یعنی 29 بعض ہزار مفسرین نے نہ کو تقلیل پر اور نہ کلو کو تحقیق و اتحاد کا عمل کیا کہ دونوں نجات کے ذریعے. تو یہ چند آٹے سے میں نے مختصر عرض کی کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا خود یہی حکم ہے کہ لوگوں کو کہا کہ تکلیف لما کی تکلیف کرو. انشاءاللہ کل اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ احادیث مبارکہ سے اس کا جو ہے وہ ثبوت پیش کیا جائے گا کہ تکلیف کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے اور پھر تکلیف پر اعتراض ہیں کچھ ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. وما علیہ الا البلاغ المبین.